mengi. Nina kushukuru Mungu tena sababu ya vingi. Hata nikiwa na sali, unajua na manisha. Sio kama eti nilitenda wema kwa kujalinganisha. Na matendo yako makuu, mimi Mungu ningekulipa nini ulikunitoa. Nisire moyo wangu, matopeni topeni, kaniketisha na wakuju, umenipa heshima, ukanifuta machozi, asante ubaba. Hata shukurani zangu, hey, shukurani zangu, na shukurani zangu. Asante baba. Nakumbuka nalia, mimi ndo yule ambaye nilituka na kwa dhara wakasema kwisha pari haki. Kuna kipindi nilikufa, ikawa mifupa inayotembea. Ikiwa kwa siku za usoni, walisema tunazika kesho. Ila huruma, uliniponya na kaburi. Kwa huruma, asitosahau wema wako we baba. Hey, shukurani zangu na shukurani zangu. Hey, shukurani zangu, asante baba. Asante. Kama kusoma tulisoma wengi, imeruhusu niwe na kazi nzuri. Ajali tulipata wengi, imeruhusu nibaki na uzima.